بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. Tuendelea na muhadhara yetu kuhusu josho la maiti na kuzikwa na kukafiniwa. Jana tulizungumzia nukta kama 12, na leo insha Allah tutaanzia nukta ya 13 pale mpaka pale itakapotufikisha saa au wakati. Nukta ya 13 ambayo ni muhimu sasa katika zile nukta muhimu sana ni an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghusl, man kana bi sunnatil ghusl a'rafa. An yatawalla, aongoze ghaslahu, josho la maiti huyu, man kana, mtu ambaye kwamba a'rafa bi sunnatil ghasl, ambaye ni mjuzi sana katika sunna ya mtume kwa ku namna ya kumosha maiti. Mtu ambaye kwamba amebobea katika sunna, amejua vizuri sana kwa kupitia sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam vile anavyopasa kuosha maiti. La siyama hasa idha kana min ahli, hasa akiwa ni jamaa yake ambaye yuko karibu zaidi ni bora. Awe mathalan katika familia ni mtoto wake, ni yani seme ni mke mumewe, wa karibihi na jamaa zake, hawa ndio bora zaidi kuwa wao ndio watakaomosha ule maiti mpaka kuzikwa na kumalizia wa mambo yake. Lianna alladhina tawallaw ghaslahu, hakika wale ambao kwamba waliongoza josho la maiti, kanu, walikuwa wale waliongoza josho la maiti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa kama dhakarna, kama tulivyotaja, ni watu waliokuwa karibu naye mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu asema akiwa ni mmoja katika waoshaji, asema ghasaltu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, nilimosha mtume sallallahu alayhi wa sallama. Fajaaltu andhuru, nikawa naangalia katika josho lile, katika kumosha, kawa naangalia ma yakunu min almayt, ule uchafu ambao unamtoka mayt. Naangalia, je, mtume sallallahu alaihi wasallam naye hali yake ni sawa na hawa wengine? Falam ara shay'an, sikuona chochote katika vile vinavyoonekana wakati anapozikwa maiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa safi kabisa. Wakana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayyiban wa mzuri, hayyan wa maitan, pale alipokuwa hai na baada ya kufa kwake. Kwa hivyo kitu muhimu hapa katika josho la maiti hapa, kila mmoja aangalie ni nani mjuzi ambaye anaweza kumosha vile inavyotakikana na vilivyopangiliwa katika sharia aoshwe maiti. Si mtu yoyote tu aje akuoshee maiti wako, mwangalie hasa hasa mtu ambaye ni mcha Mungu, ambaye vile vile ni mjuzi wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo lolote ambalo litakalofanywa katika dini likiwa limeepukana na sunna likaelekea katika njia sawa, haielekei kabisa. Kitu chochote ambacho watu wakifanya ina khalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakwenda kwenye makosa tu, haendi katika usawa. Kwa hivyo hapa tumeambiwa kwamba huyu mtu atakayekuwa yeye ndiye mwoshaji au anayeongoza ile timu ya kutakayokuosha huyu maiti, basi awe ni mtu mjuzi sana wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri hili jambo ambalo nalosema kwa wengine halina uzito, na sikio kusema kwamba lazima mtu awe ni mjuzi wa sunna vile wanavyoelewa watu kuhusiana na sunna na ufahamu wao wanaoambiwa katika sehemu za mawaidha. Wanaambiwa kwamba sunna ni kitu tu mtu akifanya atapata thawabu, kama hakufanya hapati madhambi. Ni kitu tu ukiwa wewe mwenyewe unataka upate thawabu vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu upendeze zaidi, fanya jambo la sunna. Lakini ikiwa kulifanya hakuna tatizo, hakuna ubaya. Lakini hapa tunaonekana kwamba ule umuhimu wa kujua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mpaka kwenye josho la maiti awe yule atakayeongoza awe ni mtu mjuzi wa kujua sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nukta ambayo alitaja Sheikh hapa ni kwamba kule kuosha sasa, lazima wale waoshaji wawe ni watu wanaoitakidi kwamba kule kuosha maiti ni ibada. Ni ibada, josho la maiti ni ibada, kama ibada inayotoa unayofanya. Na ibada kawaida yoyote haitofanikiwa yule mwenye kufanya ile ibada mpaka awe na masharti mawili au matatu. Lazima ipatikane masharti hayo mawili katika jambo lile ambalo kwamba nataka kufanywa. Anataja Sheikh hapa, waliman tawalla ghaslahu, na yule atakayeongoza josho la maiti yule, ajrun adhim, ana thawabu kubwa sana atapata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakin bishartaini thnaini, kwa sharti mbili. Haya masharti mawili yakitimia atapata thawabu kubwa, isipotimia hizo sharti mbili bila shaka utakuwa kuna upungufu fulani katika yale mapato ya thawabu atakayopata mtu kama yule. Al-awwal, ya kwanza katika haya mambo ambayo yatakikana awe nayo yule mwoshaji, ambayo ni katika an yastura alayhi, amsitiri yule maiti akiwa ameona aibu kwa yule maiti, asitiri. Wala yuhaditha bima kad yara min almakruh, wala asiwazungumzie watu yale mambo atakayokuona kutokamana na ule maiti yasopendeza. Akiona mambo ambayo kwamba hayapendezi kwa yule maiti, au akaona ila fulani kwa maiti yule, basi ni wajibu wake asitiri, wala asizungumze wala asimambie mtu yote. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya neno la Mtume sallallahu alayhi wasallama, man ghasala musliman, mtu yoyote ambaye atakayemosha muislamu, fakatama alayhi, akasitiri aibu yake. Ghafara Allahu lahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe mtu huyo 40 mara, mara 40. Sasa hizo mara 40 ni 40 40 tunajua, au ni 40 milioni au nini, unajua mara 40 ala kullin dafdhi imeandikwa hivi, yani atapata thawabu kubwa sana. Wa man hafara lahu, na yule atakaye mtimbia kaburi lake, fa ajannahu, akamsitiri ule maiti, yani akafukua kaburi na akawa ni miongoni mwa wale wenye kumzika. Ujira alayhi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yawm al-qiyam, atatandikiwa thawabu ya mtu aliyempa mtu kikao. Kwambia bana, ya ishi hapa, hii nyumba ni bure, ishi ishi hii nyumba, mimi nimekupa. Yule atakayempa mtu nyumba makazi, akamwambia ishi bwana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atalipwa thawabu mfano huyu anayemzika maiti mpaka siku ya kiyama. Kuanzia siku ile atakayemzika mpaka siku ya kiyama atakuwa anaandikiwa thawabu. Na ni jambo ambalo watu wengi walikimbia hilo. Kitu muhimu sana kwa watu ni kule kumbeba maiti. Wanakuwa watu wasongamana pale, hata nafasi hamna, mtu aweza kaanguka kabisa akakosa hata kuzidi hapo. Ya ba ashike tu, hata kama kuidara ile tusi basi, lakini kule kuibeba, kule kuisitiri, hilo yeye hana tatizo nalo. Akisha mwekelea mkono, akishapitishwa, basi atamwandama na huku nyuma akiwa akizungumza yale anayotaka kuyazungumza. Kwa hivyo huyu mtu ambaye atakayemsitiri ule maiti ataandikiwa thawabu ya mtu ambaye kwamba kampa makao ndugu yake Muislamu akamsitiri duniani hapa mpaka siku ya kiyama. Wa man kafanahu, na atakayemvalisha sanda maiti, kasahu Allahu yawm al-qiyama, Mwenyezi Mungu atamvisha huyu bwana siku ya kiyama, min sundusin wa istabraqi aljanna, kutokamana na hariri, nguo za hariri zile ambazo kwamba ni nzito, na nguo za hariri zile ambazo ni nyepesi zile, basi ndo atakaovalishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala peponi mtu kama yule, badala ya yule sanda, badala ya ile sanda ulimvisha ndugu yako Muislamu. Kwa hivyo sharti kuwe kuna ikhlas, ipatikane kwamba afanya jambo kama lile kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio ukitoka kule tayari unawatafuta marepota, waelezea yule bwana kidole cha kushoto kimekatika, alikuwa amepararuka pahali fulani, alikuwa si nani, alikwambia kwenda katangazi, basi waharibu thawabu zako, waharibu thawabu. Jambo ambalo la pili lingine katika sharti, dalili ya pili katika sharti ile ambayo kwamba lazima awe nayo mwenye kuosha ili apate thawabu au mwenye kuzika, ni an yabtaghiya bidhalika wajha Allah, ni afanye jambo hilo kwa kutaka radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atake uso wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuridu bihi jazaan, hatake kwa kufanya hivyo kulipwa. Pengine na wewe, pengine babako atafanywa hivyo, au mtoto wako au jamaa yako atalipwa vile ulivyomlipa ule bwana na ulimfanyia. La yuridu bihi jazaan, hataki malipo, wala shukuran, wala kushukuriwa na kusifiwa, bwana jazakallahu khair, bwana mfanya vizuri sana, hataki. Wala shay'an min umuri dunia, wala asitaki kitu chochote katika mapato na manufaa ya dunia imfikie kwa njia hiyo, kwa kuwa yeye amemfanyia ule maiti kitu kama kile, naye alipwe kwa njia hizo au kwa njia nyingine, itakuwa si sawa. Lima taqarrara fi shar'i, kwa yale yaliothibiti katika sharia aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa anna Allah tabaraka wa ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala لا يقبل من العبادات hakubali katika ibada anazofanyiwa hakubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala illa ma kana khalisan liwajhi al-karim illa ibada ilofanywa kwa ajili ya kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya kutaka uso wake Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa utafanya jambo kama lile kwa kutaka kusifiwa au kwa kutaka kusemwa na watu fulani kwamba masha Allah fulani, akitokea tu yakitokea kutokea pengine mtu akafa mtaani, mtu wa kwanza ni yeye, masha Allah sanda, usiulize, hakuna wasiwasi, mtu wa kwanza atakayemzika ni yeye. Kiwa ni yeye kutafuta namna hiyo kwamba awe kama anavyosema kwa fulani mtu wa watu, fulani ni mtu wa watu, unajua lugha hiyo maana yake fulani ni mtu wa watu. Hiyo lugha iangalieni vizuri sana, isiwe hivyo. Awe yeye yafanya hivyo, hataki chochote kwa binadamu isipokuwa kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo huyu bwana ibada yake itakubaliwa, ni sharti hiyo. Dalili ya hiyo sharti ya kwamba lazima amtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo ibada anayofanya josho ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Kahf aya 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, qul, sema ewe mtume mtukufu wa daraja, innama ana basharun, hakika si linginelo mimi ni binadamu, mithlukum, mfano wenu nyinyi, mimi ni binadamu mfano wenu nyinyi, yuha ilayya, isipokuwa mimi naletewa ufunuo, mimi naletewa wahi kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hapo ndipo tunapotengana na mtume sallallahu alaihi wasallam kidaraja, hapo sisi hatufikii hapo, hakuna aloletewa wahi. Mtume ni binadamu kama binadamu yote, amezaliwa, amebebwa, amenyonya, ameugua, amesikia raha, amepata taabu, amegonjeka. Lakini sasa kishafika hapa, yuha ilayya, itakuwa sasa daraja yake nyingine, ni mtume huyo sasa, si binadamu wa kawaida, ni daraja kubwa sana. Innama ilahukum ilahun wahid, hakika mola wenu ni Mungu mmoja tu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yoyote anaitarajia kukutana na mola wake subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama vizuri na amridhia Allah subhanahu wa ta'ala, faliya'mal amalan saliha, na atende amali njema. Ma huwa al-amal salih? An yakuna li ajli Allah subhanahu wa ta'ala, ufanye ile amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, wala asimshirikishe mola subhanahu wa ta'ala katika hii ibada anayomfanyia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sawa iwe ni swala au kumsalia maiti au kumzika maiti au kumkafini maiti, awe ni mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kitu chochote, haitakani kabisa kitu kama hicho. Ni lazima amsafishie Allah subhanahu wa ta'ala amal kama lile, basi na kumshirikisha na mtu yote. Asema la yaksudu biha, hata kusudia amal hiyo, ghaira wajhi Allahi, basi na illa uso Mwenyezi Mungu tu, illa uso Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anakusudia kufanya yale kwa kutaka radhi ya Allah na kwa uso wake subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya kutaka sifa au kutajwa kutokamana na binadamu. Sharti ya pili ya kuonesha kwamba ni wajibu amali yote unayofanya lazima ipatikane yani ikhlas. Dalili ya pili ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Bayyina aya 5, wama umiru, wala hawakuamrishwa, wale walotangulia na hawa wa sasa pia, kuanzia mtume Adam mpaka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kisimame kiyama, wale waumini wanaoamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanaotekeleza ibada, hawajaamrishwa illa liya'budu Allah, illa wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia ibada yake subhanahu wa ta'ala, bila kuwa na ikhlas, bila kuwa watarajia kwamba utapata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amal kama ile, basi upati chochote, utatenda tu na kupoteza nguvu zako na amali yako na pesa zako. Lakini lazima uwe na ikhlas, ukiwa tarajia hiyo ibada Allah subhanahu wa ta'ala akulipe vizuri. Dalili ya tatu katika masharti haya mawili ambayo lazima ipatikane katika matendo ya mja ni neno la Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, hakika si linginelo linalozingatiwa katika matendo ni nia, nia ya mtu. Aweza kuwa na nia njema akafanya kitu kidogo akapata thawabu nyingi, na mtu akawa nia yake si njema akafanya amali kubwa asipate chochote. Muhimu hapo inazingatiwa kuwa ni nia, hiyo nia unaifanyia hii amali ni aina gani, ni kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya sababu nyingine unayojua wewe mwenyewe. Wa innama likulli imri'in ma nawa, hakika kila mwanadamu atalipwa kulingamana na vile alivonuia. Vile ulivonuia pale unapokuwa wafanya ile kazi na ile amal, vile utakavonuia ndivyo utakavolipwa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, yule ambaye atakaitenda amal kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kumnusuru mtume wake sallallahu alayhi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasuli, thawabu ya malipo ya kugura kwake itakuwa ishathibiti kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vile vile kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kule kutenda yale aliyotenda mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa man kanat hijratu ila dunya, na yoyote ambaye kugura kwake kwa ajili ya dunia, yusibuha ambaye atakayojikosanyia hiyo dunia, au imra'atin yankihuha, au mwanamke ambaye yeye amesikizana naye amempenda, na mwanamke kama yule kamwekea masharti kama atakunioa mpaka pale fulani, pengine umpata mbiti hapa Mombasa, akamwambia atakupea mtakukoa mwanamke mpaka Malindi, kama Lindi hapa hutonioa sisi kwetu Malindi. Sasa unapokwenda Malindi kule kutafuta mke kama hutaiweka nia sawa sawa, basi itakuwa ni nia mbovu hiyo. Naam, iwe yachanganya yote, nenda oa na nenda fanya ibada kwenda kutimiza mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii hadithi ulama waitaja kwamba ni hadithi inaitwa hadithu Ummu Qais. Kuna bwana mmoja alimtaka kumoa mwanamke aitwa Ummu Qais, alikuwa yuko Makka na watu wanagura sasa wanakwenda Madina. Ule mwanamke akamwambia, ikiwa wataka kunioa mimi si hapa, mimi natoka sasa nagura, nenda Madina, tukutane Madina kama watakunioa. Ule bwana kwa yale mapenzi alikuwa nayo, basi lakini ilikuwa ni moja tu, ni kule kufuatia ule mke, basi kule aenda kamoe, basi akasahau kwamba kuna ibada nyingine yatakana itekenea itekelezwe ambayo ni nia ya kugura, kutanganya yote mawili ili apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ni sahih na haina tatizo. Dalili ya nne ambayo yatuonesha kwamba lazima mtu lazima awe na ikhlas na awe ni mwenye kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni hadithi neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumesema bashir hadhihi al-umata, bashiria umma huu, wapi bishara, habari ya furaha, ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bisana'i kwa nur, watapewa yawm al-qiyama nur. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ummatu Muhammad siku ya kiyama nur, wale ambao walofanya amali njema inawafikia na sharia ya Kiislamu. Watamkini na kuwezeshwa, fil biladi, katika miji, katika kutawala na kuendesha dini. Wanasri, na kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. wa rifati fi dini, na kupata cheo na heshima kubwa katika dini. Wa man amila minhum, na yeyote atakayetenda amal minhum miongoni mwao, bi amali al-akhira, amali ya akhira lidunia kwa ajili ya dunia, falaysa lahu fil akhirati nasibun, hana siku ya kiyama fungu, hana lolote atakalopata. Mtu yote ambaye kwamba atakayefanya amal ambayo yatarajiwa thawabu yake upate siku ya kiyama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kaifanya kwa ajili ya kupata dunia, basi mtu kama yule apewe bishara duniani ya kuwa yeye hana fungu akhira, atakwenda patupu kule, hakuna chochote alicho kitanguliza. Hiyo ni dalili ya nne. Dalili ya tano ya kwamba lazima mtu awe na ikhlas na mpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumosha ule maiti na katika kusitiri aibu yake maiti kama yule, ni dalili ya tano. An Abi Umama radiyallahu anhu, Abi Umama radiyallahu anhu asema, amepokea hadithi asema, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, amekuja mtu mmoja kwa mtume, hadha rajul majhul, hajulikani, lakini alqaraini inakuonesha kwamba huyu ni sahaba. Mtu yote aliyokuja kwa mtume nani huyo? Ni sahaba. Kwa hivyo akiwa mtu akawa ni sahaba huyu ambaye hajulikani, haidhuru, hadithi yake inakubaliwa, lakini akiwa mtu yote mwingine haikubaliwi. Na faqala, akasema ule bwana aliyokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, qala ara'aita rajula, wasemaji ya Rasulullah, mtu akatokea, mtu ghaza, akapigana vita jihad, yaltamisu al-ajra, huku anatafuta thawabu, wa dhikra, na utajwa, mala huwa ana nini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasemaje leo atajitokeza mtu kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini akawa lengo lake ataka mambo mawili: ataka apate thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na apate dunia, apate ngawira, apate utajiri. Atapata kitu gani ya Rasulullah? Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa yumjibu ule bwana, la shay'a lahu, hapati chochote kwa Mungu huyo bwana, hakuna lolote atakaloipata madamu kazi yake yeye katika kupigana jihadi hakuwa ni amemtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi hapati chochote. Fa'adaha thalatha marati, ule mtume sallallahu alaihi wasallam akakariri mara tatu, na ule bwana akakariri naye. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume kila alipouliza ule bwana, mtume amwambia la shay'a lahu, hana chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala, kisha akasema, inna Allah la yaqbalu min al-amali, Mwenyezi Mungu hakubali katika matendo, illa ma kana lahu khalisan wabtughiya wajhu, illa amali ile ambayo kwamba iliyofanywa kwa ajili ya Allah, akatakasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amal kama hiyo katika kutendwa, na yule mtu akawa anatafuta uso wa Mwenyezi Mungu na radhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu ndiye atakayepata thawabu. Huyu ndiye atakayepata thawabu. Ulama wasema lau ingekuwa mathala hiyo ya thawabu ndo asli, mtu anakwenda kupigana asli ni kwamba apate thawabu, auawe katika njia ya Mwenyezi Mungu, aende akapate fadhila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakayowapatia wale watu wema wanaopigana jihadi. Lakini ikamzukia hili la pili, hili la pili likazukia ndani ya nia ya kwanza, haiharibu, haiharibu madamu haikuzuka katika asli ya ile ibada mwanzo, haiharibu. Pengine za kwamba inaleta utata katika ile sehemu fulani ambayo kwamba imeshiriki ile mathalan kutokuwa na ikhlas katika ile sehemu, pengine kadhuri tu, lakini ile amali nzima ha haidhurik. Dalili ingine ya sita ya kutuonesha kwamba ni lazima mtu afanye amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni neno lake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal, asema Mwenyezi Mungu katika hadithu al-Qudsi, ana aghna ash-shurakaa'i 'ani ash-shirk, mimi ni mkwasi wa kushirikishwa na chochote. Allah sema mimi ni mkwasi, sihitaji kabisa kushirikishwa na mtu yote katika amali ninayotendewa, sihitaji. Faman amila li amalan, yoyote atakayenitendea mimi amal, ashraka fihi ghairi, na akaishirikisha katika amali ile nisiyokuwa mimi, yani asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'ala minhu bari, Mwenyezi Mungu aseme mimi najitoa katika tendo kama lile, amal kama hiyo si yangu, mimi najitenga na amal kama ile. Wa huwa alladhi ashrak, amali hiyo wanamtendea yule uliomshirikisha naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake hutopata chochote. Kwa hivyo ni wajib na yasisitizwa ya kwamba lazima mtu awe na ikhlasi katika kutenda amal yoyote ile. Pangine aone kwamba ni amali ndogo kwa kwewe au iwe ni kubwa, lakini madamu wafanya ile amali kwa kuwa umeamrishwa na kwa ajili ya Allah, ni lazima mtakasie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta ya ngine ambayo ni muhimu katika josho la maiti ni nukta inayofuatia, asema wa yustahabu liman ghasalahu, imependekezwa kwa yule atakayemosha maiti, an yaghtasila, naye aoge. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ghasala maitan falyaghtasil, mtu yoyote ambaye atamosha maiti naye aoge. Waman hamalahu, na atakayembeba maiti, falyatawadda, na atawadha. Na hadithi pamoja na kuwa ulamaa wamekhtalifiana, lakini hali yake mbaya kabisa ni hadith hasan, na hangetaja sema sheikh isipokuwa kwa sababu ya hadithi mbili ambayo ni mawqufu kauli ya sahaba nilizotajwa hapa. Ya kwanza ni laysa alaykum fi ghasli mayyitukum ghuslun, hakuna uwajibikaji wowote juu yenu mnapoosha maiti nyinyi. Idha ghasaltumuhu, pindi mtakapomosha, fa inna maitukum laysa binajisin, huyu maiti wenu mliomwosha si najisi. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, yawatosheleza mshamosha maiti, waende kando ukaoshe mikono yenu. Kwa hivyo hii hadithi kama kwamba yasema hilo josho halina nguvu, kwamba mtu akimosha maiti na yeye aoge, lakini mtu akifanya haina tatizo. Kauli ya pili ni kauli Ibn Umar, hadithi ya Ibn Umar sema, kunna naghsilu almayta, tulikuwa tukiosha maiti, faminna man yaghtasilu, miongoni mwetu kuna wengine walikuwa kioga, wa minna man la yaghtasilu, na miongoni mwetu kuna wengine walikuwa hawaogi. Kwa hivyo alikuwa yule anayeona aoge na aoge, yule anayeona kwamba aoshe mikono aoshe. Kwa hizi kauli yaonekana ya kwamba si jambo ambalo lilokupotezwa sana, ya kwamba mtu leo atamosha maiti awe ni lazima mwenye kuoga na yeye. yatosheka, yatosheleza vile utakavyofanya, fanya kuosha mikono au kuoga lile ambalo ni sahali kwa wewe, yote ni sawa. Huyu aliyefanya hivi ni sawa na huyu aliyefanya hivi ni sawa. Nukta nyingine ambayo ni muhimu sana katika josho la maiti, wala yushra'u ghaslu shahidin, wala si katika sharia kumuosha aliuawa katika uwanja wa jihadi. Shahidi haoshwi, mtu ambaye ameuawa katika uwanja wa jihadi haoshwi mtu kama yule. Walau ittafaqa annahu kana junuban, hata kama watu watatafikiana ya kuwa huyu bwana aliuawa katika jihadi alikuwa na janaba, haoshwi. Wa fi dhalika ahadithu, na katika hiyo pana hadithi nyingi sana. Mtu akiwa yopigana jihad, Allah akamruzuku akauawa katika jihadi, hata kama ana janaba haoshwi kama anavooshwa maiti ya kawaida. Dalili ya kwanza ni hadithi ya Jabir radiyallahu anhu wa arallah. Qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, tumeasema atfinuhum fi dimaihim, wazikeni na damu damu zao. Hao mashahidi muwazike na damu zao, maanake musiwaoshe, wazikwe. Yani yauma Uhudin, katika vita wa Uhud, wale walouawa katika vita wa Uhud, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wazikwe hivyo hivyo. Walam yaghsilhum, Mtume hakuwaosha wala hakuamrisha kuoshwa. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine, faqala, sema ana shahidun ala haula, mimi nitatoa ushuhuda juu ya hawa walouawa katika vita wa Uhud. Lufuhum fi dimai, watatieni na nguo fulani pamoja na nguo zao wakiwa na damu zao, mwatatie na nguo tu peke yake. Fa innahu laysa jarihun yujrahu fillah, hakika kuna mtu yote atakayetiwa jaraha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa jaa wa jurhuhu yawm alqiyamati yadma au yudmi, illa atakuja siku ya kiyama jaraha lile linatoa damu mbichi kabisa. Launuhu launu dam, rangi yake ni rangi ya damu. Warihuhu rihu lmiski, na harufu yake ni harufu ya miski nzuri kwelikweli. Kwa hivyo mtu yote ambaye kwamba atakayekufa katika njia ya Allah ambayo ni shahid, basi mtu kama yule ana thawabu kubwa sana, wala haoshwi ili afuliwe katika hali kama ile aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna utata katika kumweleza shahidi huyu. Siku hizi wamekuwa wengi sana hao mashahidi, wamekuwa wengi. Hata wewe ukipigwa kumbo hivi barabarani, pia ukianguka, aambiwa fulani kafa shahidi, rahisi sana mtu atakufanya uharibifu fulani, akawahiwa kapigwa jana ala nafsi, akaidhuru nafsi yake, akamwambia wewe ni shahidi. Ankwenda huko pengine hujui kapigwa na gari au ni jiwe lilompiga, huelewe kwa kuwa alikuwa katika safu, ambaye huyo ni shahidi. Sasa siku hizi zagawanywa tu hizo shahidi hizi zagawanywa siku hizi, masha Allah, imekuwa kama zile kartasi za kuonesha biashara zile, inapelekwa pale karibu na feri pale, watu wanaovuka ni wengi, basi ile ni maarufu, ile ijulikane kwamba kuna biashara fulani yatakayofanywa. Hakuna masharti, hakuna masharti wala hakuna dalili ya kuthibitisha kwamba hii huyo mtu kafa shahidi, lakini basi tu ni wanadamu wameweka kitu kama kile. Si hao tunawazungumza sisi ambao hawaoshwi, hawa ambao tunawazungumza wa hawaoshwi, wale ambao hatuwazungumzi ambao tumewadara wataoshwa na watasaliwa. ingawaji wengine walisaliwa hivyo hivyo, hawakusaliwa wala hawakuoshwa wala zikwa hivyo hivyo, lakini leo ingekuwa amri ni yetu sisi, angesaliwa na angeoshwa mtu kama yule ambaye amekufa kwa njia kama ile. Kwa hivyo asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi riwaya Jabir, la taghsiluhu, siwaoshe, mashahidi hawaoshwe. Fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yawm alqiyam, kila jaraha atakayotiwa ule shahidi itakuwa yatoa harufu ya miski siku ya kiyama. Badala ya kutoa harufu ya kunuka ya kuvunda, basi inatoa harufu ya miski nzuri sana. Walam yusalli alayhi, Mtume hakuwasalia watu hao. Riwaya nyingine katika riwaya iliyopokea ni hadithi ya Abi Barza anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana fi maghzan lahu, alikuwa katika vita. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameshiriki. Fa afaa Allahu alayhi, Mungu subhanahu wa ta'ala akampa gawira isiyokuwa na vita. Wale makafiri wakakimbia wakashindwa. Faqala li ashabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia masahaba, hal taftaqiduna min ahadin, kuna mtu mwamkosa katika masahaba? Nani hamumoni katika hawa masahaba? Qalu naam, ndio kuna mtu atumoni, fulan wa fulan wa fulan. Masahaba kaanza kutaja majina ya masahaba fulani, fulani hatumoni ya Rasulullah, fulani hatumoni ya Rasulullah, fulani hatumoni ya Rasulullah. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal taftaqiduna min ahadin, je kuna mtu mwingine ambaye mmemkosa hamumoni hapa? Qalu la, sema la, wale ambao hatukuwaona basi tumewataja, hakuna wengine ambao tunawakumbuka sasa. Qala, Mtume akasema, lakini afqudu Julaybiban, lakini mimi nimemkosa sahaba Julaybib, simuoni mimi. Huyu bwana mimi simuoni. Fatlubu, hebu mtafuteni huyu bwana, mtafuteni. Fatuliba fil qatla, akatafutwa katika wale walouawa. Fawajaduhu, wakampata, ila jambi sabatin qatalahu, huko kwenye pembe ya watu saba, maiti saba, bayeyu ndio amewaua, ameua watu saba na yakafa hapo hapo, akapigwa akafa. Taib, thumma qataluhu, kisha wakamua wale jamaa. Fautiya nabiyu sallallahu alayhi wasallam, akaletewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fawakafa alayhi, Mtume akasimama kumangalia. Faqala qatala sab'atan thumma qataluhu, huyo ameua watu saba kisha wakamua. Hadha minni wa ana min, huyu ni katika mimi na mimi ni katika yeye. Allahu akbar. Julaybib radiyallahu anhu ampata sifa kubwa sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha minni wa ana min, qalaha marataini au thalatha, Mtume amesema mara tatu au mara mbili au mara tatu. Thumma qala bidhara'aihi haka, halafu akanyosha mikono yake hivi. Fabasatahuma, akazinyosha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala fawadahu ala sa'idaihi, akamweka kwenye hizi nguvu zake, panya mkono, si tunasema hivi, sijui mahitaji watu wa Mombasa, lugha yenu si hatujui. Akamwekelea hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawekelewa, akashika hivi, akamweka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mikono yake. Laisa lahu sarirun illa sa'idai nabi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa hakuna hata kitanda cha kubebewa isipokuwa ni mikono ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fahufira lahu, akafukuliwa kaburi lake, wa wudhi'a, akawekwa fi qabri, ndani ya kaburi lake. lam yadhkur ghaslan. Na hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mwenye kupokea hadithi kutoka Mtume, hakutaja kwamba Julaibib alifanywa nini, alioshwa. Julaibib alioshwa, hakuna riwaya inaonyesha kwamba Julaibib ameosha. Kwa hivyo ina maana ya kwamba shahid haoshwi, shahid haoshwi. Hadithi ya tatu inatuonyesha kwamba shahid uzikwa tu ni hadithi ya Anas radiyallahu anhu wa arlah. Hadithi ya Anas, anna shuhada Uhud lam yughassalu, ya kwamba mashahidi walouawa katika vita wa Uhud hawakuoshwa. Wadufinu bidimaihim, wamezikwa na damu zao. Walam yusalli alaihim ghairu Hamza, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwasalia isipokuwa ami yake Hamza radhiyallahu anhu wa ardhah. Alimsalia gawaja, ulama wakhtalifiana wengine sema alimwombea Mungu, wengine nasema kwamba alisalia, alafu mwisho akaja akawaombea wote wale shuhada Uhud radhiyallahu anhum wa ardhah. Hadithi ya nne ambayo ni sharti ya Muslim ni hadithi ya Abdullah ibn Zubair fi qisati Uhud, hadithi ya Abdullah ibn Zubair katika qisa ya vita wa Uhud. Wa istishhadi Handala bin Abi Amir, huyu bwana aliuawa akapata shahada Handala huyu. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume asema inna sahibakum taghsiluhu almalaika, huyu mwenzenu aoshwa na malaika, huyu Handala anaoshwa na malaika. Fasalu sahibatahu, muulizeni mkewe, kwa nini malaika wamemosha huyu bwana. Faqala, takasema mkewe, kharaja wa huwa junubun, Handala alitoka hali ya kwamba ana janaba. Lama samia haia, aliposikia kelele za watu kuhimizwa kutoka kwenda jihadi, asikia sauti ya kutisha kabisa, kelele, akatoka moja kwa moja akaelekea katika uwanja wa jihad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidhalika ghasalathu almalaika, kwa hivyo malaika ndiye alimwosha. Kwa hivyo yeye hakuoshwa Handala pia, kwa kuwa ameuawa katika jihad na hali ya kwamba ana janaba. Kwa hivyo malaika ndiye alimwosha, si wanadamu walomwosha. Hadithi ya mwisho katika hadithi za kuonyesha kwamba haoshwi shahid ni hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu warallah, asema usiba Hamza ibn Abdul Muttalib, aliuawa Hamza ibn Abdul Muttalib. Wa Handala ibn Rahib, na Handala pia aliuawa. Wahuma junubun, na wote wawili walikuwa na janaba, wote wawili walikuwa na janaba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akasema araaitumul malaika, raaitul malaikata taghsiluhuma, raaitul malaikata tughsiluhuma, nimeona mimi mwenyewe, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, malaika hawa watu wawili wakioshwa na malaika, mimi mwenyewe nimeshuhudia malaika wamosha Handala na wamosha Hamza radiyallahu anhu wa ardhah. Na insha Allah hapa ndipo panamalizika muhadhara yetu ya pili insha Allah kwa mlango huu ya ghusl. Na kesho insha Allah, Allah akitupa umri, tutaelekea katika tadfinul mayit, takfinul mayit, kumvalisha sanda maiti. Ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana, na itakana tujue, kwa sababu tunaokufa sisi hata si wengine. Ha? Lazima tujifunze tutafanya kitu gani. Ha? Baada ya moja wetu kutangulia. Na tutamalizia hapa kama kuna swali kuhusu yale niliyozungumzia. Pengine kuna pahala kidogo imekupita hivi usinzia, au pengine sauti yangu iko chini kidogo, shek kidogo anchoka. Ah, kwa kukusikia vizuri basi huenda ni ruhusa uulize. Naam. Naam. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.